وغیرہ لکھی ہوتی ہے. یہ بات مشرق لوگ تمسخر کی بنا پر کہتے تھے, استیزا اور تمسخر کی بنا پر. یہ جو تم کہتے ہو کہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی, جنت ملے گی, فلاں چیز ملے گی, وہ ہمیں ابھی مل جائے, تمسخر کے طور پر کہتے تھے. یا جو سزا ملے گی وہ کہتے تھے اب کیوں نہیں مل جاتی, جلدی کر دو ہمارے لیے, ہمارا ایسا جو ملنا ہے مل جائے, جائیں جنت یا دوزخ کا جو بھی ہے تم کہتے ہو کہ وہاں انعام ملیں گے, راحت ملے گی, آسائش ہوگی, تو ہمیں یہاں ہی مل جائے, یا عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا, آ جائے عذاب. یہ بات تمسخر کی بنا پر کہتے تھے مشرک لوگ. قالوا ربنا عجل لنا قطنا, جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ, قیامت کے دن سے پہلے, حساب اور محاسبے کے دن سے پہلے ہی جو کچھ ہم کو سزا دینی ہے یا جو کچھ جزا دینی ہے یا بدلہ دینا ہے پہلے ہی مل جائے. یہ بات اذرائے تمسخر تھی, اسی لیے اگلی آیتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو ان مکروہ اور ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے کی تلقین فرمائیے کہ آپ دل برداشت نہ ہو, ان باتوں کو برداشت کریں تو دیکھیں گے کیا انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے. يرفع قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها باسا إلا ليزهك بها القوم فإنه لا يقوم منها أبدا من السماء. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک ایک آدمی کلام کرتا ہے اور کوئی کلمہ اور بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے, اس بات کے زبان سے نکالنے کا کوئی حرج نہیں ہے, وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے, اور ماں اس کے ساتھ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات نکالتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے ایسے ہنسیں اور خوش ہوں, لیکن وہ اس کلمے کی وجہ سے اتنا دور جا گرتا ہے خدا کے نزدیک, اور وہ یعنی اتنا پست ہو جاتا ہے جتنا آسمان سے لے کر زمین تک آدمی گر جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب, انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل له اواب, وشددنا ملکه واتیناه الحکمة وفصل الخطاب, وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط, ان هذا اخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب, قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اس بیر صبر کریں آپ اس بات پر جو کہتے ہیں یہ لوگ, اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے داؤد کا جو قوت والے تھے, بے شک وہ رجوع رکھنے والے تھے. تحقیق ہم نے مسخر کر لیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ, وہ تسبیح کہتے تھے پچھلے پیر اور صبح کے وقت, اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے, ہر ایک اس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے, اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو, اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات. اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر وہ جھگڑا کرنے والوں کی، جبکہ پھاند لیا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو، جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس، پس گھبرا اٹھے وہ ان سے، تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے، آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہ کریں اور رہنمائی کریں ہماری سیدھے راستے کی طرف، بے شک یہ جو میرا بھائی ہے اس کے لیے 99 دمبیے ہیں اور میرے لیے ایک دمبی، بس اس نے کہا ہے کہ یہ میری کفالت میں دے دو اور غالب آ گیا ہے مجھ پر بات میں. کہا داؤد علیہ السلام نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے، بے سوال ناجتی کا تمہاری دمبی کو مانگنے کے ساتھ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، اور بے شک بہت سے شریک البتہ بعض ان میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں. اور خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال لیا ہے، بس بخشش طلب کی اس نے اپنے پروردگار سے اور گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف، بس بخش دیا ہم نے ان کو ان کا یہ قصور، اور بے شک وہ ان کے لیے ہمارے پاس البتہ مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ لوٹ کر جانے کی جگہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کا اظہار کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معبودوں کو ہٹا کر صرف ایک معبود اور ایک الہ کی طرف دعوت دی ہے. یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے. اور مشرکین نے ضد اور عناد کی اور یہ کہا کہ اس کی بات نہ مانو، اپنے ان جتنے بھی یہ معبود ہیں ان پر جمے رہو. اور پھر نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کے کا بھی انکار کیا، اور صاف کہہ دیا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ گھڑ کر لاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ہمارے درمیان میں سے وہی نازل ہو اور اسی کو اختیار کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ابھی خدا تعالیٰ کی گرفت اور سزا کا مزہ نہیں چکھا. یہ جو انکار کرتے ہیں پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے، تو کیا خدا کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں؟ مالک تو خدا تعالیٰ ہے جو عزیز اور وہاب ہے، بادشاہی آسمان اور زمین کی اس کے قبضے میں ہے اور تمام چیزوں، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ چڑھ کر وہاں اوپر چلے جائیں عالم بالا میں روک دیں. خدا تعالیٰ ایسے شخص کو کیوں نبوت عطا کرتا ہے اور اس پر کیوں کتاب نازل کرتا ہے؟ یہ اگلا مضمون تسلی کا مضمون ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقاء اور ساتھیوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، پہلے قوم نوح، عاد، فرعون جو بہت طاقت والا تھا، میخوں والا، اور قوم سمود، قوم لوط اور وہ جنگل والے، یہ تمام مختلف پارٹیاں اور گروہ تھے جنہوں نے تکذیب کی. یہ تکذیب رسل جو ہے یہ مہلک بیماری ہے جیسا کہ شرک اور کفر، تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے. فحق کا عقاب فرمایا میری گرفت کیسی ثابت ہوئی، ان میں کوئی بھی نہ بچا. یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں یا قرآن کے نزول کے زمانے کے کافر اور مشرک لوگ، یہ بھی بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ ایک ہی دفعہ چیخ آئے اور سب برباد ہو جائیں، مطلب خدا کی گرفت میں آ جائیں. اور پھر یہ اتنے گستاخ اور بے ادب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ جی جو سزا ملنی ہے مل جائے ہم کو ابھی، یا جو جنت جنت آپ کرتے رہتے ہیں وہ اب کیوں نہیں ملتی ہم، ہمارا ایسا یہیں دنیا میں مل جانا چاہیے. انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون آگے بیان ہو رہا ہے. اصبر علی ما یقولون, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں, آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. ایک تو توحید کا انکار, پھر معاد کا انکار, پھر ساد رسالت کا انکار, پھر قرآن کی حقانیت اور صداقت کا انکار, اور پھر بے ادبی اور گستاخی کی باتیں طرح طرح کی. قرآن کو افتراء کہنا اور پیغمبر کی تکذیب کرنا اور توہین کرنا, یہ تمام باتیں جو کہتے ہیں, آپ صبر کریں. یہ صبر ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بڑا اہم ترین اصول ہے. یہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا, شرک اور کفر سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا, اور خدا تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, اور تکالیف اور مصائب میں صبر کرنا, اور ہر حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا, یہ بڑے بڑے اہم اصول ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا, یہ ملت ابراہیمیہ کے اہم اصول ہیں. اور یہ صبر بھی بہت بڑی ایک حقیقت ہے. اور یہ صبر یہ معاصی سے رکنے کے لیے بھی ہوتا ہے, اور اطاعت کرنے پر بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. بغیر صبر کے اطاعت نہیں ہو سکتی, اور بغیر صبر کے انسان معاصی سے بھی نہیں رک سکتا, اور مصائب اور تکالیف کے وقت بھی انسان اگر صبر کرے تو وہ اجر کا مستحق بنتا ہے. یہ بڑا اصول ہے. سو اس اصول کی تاکید فرمائیے کہ آپ صبر کریں, برداشت کریں ان باتوں کو. یہ بہت غلط باتیں اور بیہودہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ مثال کے ساتھ بھی صبر کی بات سمجھائی گئی. اور یاد کریں آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام, یہ حضرت داؤد کا پہلے ذکر کیا گیا, آگے دوسرے نبیوں کا ذکر بھی ہے, اور یہ اسی سلسلے میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ غریب آدمی ہے, انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہوا کذاب ساحر کذاب, یہ تو جھوٹا ہے, ساحر ہے, فلاں ہے, یہ معمولی حیثیت کا آدمی ہے, اس کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے, اس کی کوٹھی نہیں ہے, نوکر نہیں ہے, دولت نہیں ہے, غلام نہیں ہے, یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کرتا. اللہ نے فرمایا ایسی باتوں پر آپ صبر کریں. آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام, ہمارے بندے داؤد کا آپ تذکرہ کریں, حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسے ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے معمولی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, کوئی بادشاہی نہیں تھی ان کے خاندان, لیکن مضبوط انسان تھے. ذل عید, عید سے مراد ہاتھ کی قوت ہوتی ہے, قوت کے اللہ نے ان کو جسمانی قوت عطا فرمائی. وہ بادشاہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے جہاد کیا اللہ کے حکم کے مطابق اس دور کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں. تو اس جہاد کے نتیجے میں دشمن پر غلبہ حاصل کیا, اور اللہ تعالی نے پھر بالآخر کار ان کو ہی بادشاہی عطا فرمائی. تو یہ لوگ آپ سے جو استضاء کرتے ہیں, تو مسخر کرتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیں اسی طرح آپ کا بھی, اللہ تعالی آپ کو بھی خلافت عظما عطا فرمائیں, جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. ان کی خلافت کا بھی آگے ذکر آتا ہے, وہ بادشاہ تھوڑی تھے, خاندانی بادشاہ چلے آ رہے تھے, نہیں معمولی خاندان کے تھے. لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ نے ان کو یعنی حکومت بھی عطا فرمائی, نبوت بھی عطا فرمائی, وہ آگے ساری چیزوں کا ذکر ہے. بے شک وہ رجوع رکھنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کا واقعہ ان کو یاد دلائیں, جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ فتح پائی جالوت کے مقابلے میں, اور پھر تالوت اس وقت کمانڈر ان چیف تھے, پھر وہی بادشاہ تھے, پھر اس کے بعد تالوت کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی, نبوت بھی عطا فرمائی. تو یہ نقشہ اپنے سامنے رکھیں. اور یہ ذل عید کا ترجمہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہاتھ کے بل والے, یعنی اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہاتھ کا بل. اور ہاتھ کا بل آگے بھی آتا ہے نبیوں کے باب میں, ये हाथ वाले थे, इसका मन यह है कि अल्लाह की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करते थे सही तौर पर। जलैद के ही मन खाली हाथ नहीं, ये जा रहा नहीं है, बल्कि इस खुदा की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करते थे सही काम में, और फिर वो अपने हाथ की मेहनत से रिज़्क़ हलाल भी कमाते थे। सल्तनत का पैसा नहीं खाते थे वो अपनी जरूरियात के लिए, बल्कि वो हाथ की मेहनत और मशक्कत से जो कमाते थे उसकी से अपना खर्चा चलाते थे। ज़लैद के अंदर ये हाथ को इस्तेमाल करना और इससे मेहनत करना और इस खुदा की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करना, ये बड़ी बात है। दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे थे और हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू रखने वाले थे, और अल्लाह ने उनको बहुत सी खसूसियात अता फरमाई थी जिनका जिक्र सूरह नमल में मौजूद है, दूसरी सूरतों में मौजूद है। फिर अल्लाह ने उनको इंतहाई दर्जे की खुशहानी अता फरमाई थी, बेपनाह उनका गला अल्लाह ने मौजून बनाया था। खुदा की किताब जब वो पढ़ते थे तो फरमाया इन्ना सखरनल जिबाल माफ, पहाड़ों को भी मुसखर कर दिया था हमने उनके साथ, और वो तस्बीह कहते थे पिछले पैर और शाम के ऊपर जब गुजर होता था, और वो खुदा की हमद और सना जब अपनी जबान से अदा करते थे तो पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते थे। ये अल्लाह ने मुसखर किया था, ये बाज गश्त नहीं थी कि ये कह जी अपनी आवाज खत्म होती है कुएं से या गुम्बद से जो बाज गश्त आती। अल्लाह फरमाते हमने मुसखर कर दिया, पहाड़ों के अंदर ऐसी बात रख दी, ऐसा शऊर रख दिया कि दाऊद की तस्बीह के साथ वो भी तस्बीह करते थे और परिंदे भी तस्बीह करते थे इकट्ठे किए हुए, और अल्लाह ने उनको ऐसी बेपना यानी खुशहानी अता फरमाई थी, और ये तमाम चीजें उनसे मुतासर होती थी और अल्लाह ने इनको मुसखर किया था। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला के आगे रुजू रखने वाली हैं, ये तमाम पहाड़ हों या परिंदे हों या इंसान हो, खुदा की तरफ रुजू रखने वाली बात ही असल है। और फिर हमने मजबूत किया उसकी सल्तनत को, दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को हमने पुख्ता कर दिया, मजबूत कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मजबूत सल्तनत अता फरमाई। सल्तनत का मजबूत होना, लश्कर भी ज्यादा है, काम करने वाले आदमी भी अच्छे हैं, फौज भी अच्छी है, इंतजामिया भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, और फिर दयानतदार लोग हैं, हर किस्म की सहूलतें भी उनको हासिल हैं। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को बहुत मजबूत किया और हमने उनको हिकमत अता फरमाई। नबी साहिब शरीयत और साहिब किताब तो थे ही, और ये हिकमत इंतहाई गहरी बातें, दानाई की बातें, दानश्वरी की बातें हमने उनको अता फरमाई, और फैसला कुन खिताब यानी ऐसी बात करते थे कि उनकी तकरीर और बयान इंतहाई साफ होता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बयान उलझा हुआ होता है, सुलझाव नहीं होता, गुजलक होती है बयान में, और फिर उनका फैसला भी ऐसा था, खिताब भी ऐसा था, खुतबा भी, खिताब भी, तकरीर भी इंतहाई वाजे होती थी। ये अल्लाह ने उनको सिफत अता फरमाई। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया तो ये सबर करने के लिए बतौर मिसाल, ये वो भी ऐसे ही थे लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत कुछ अता फरमाया। आपको भी अल्लाह ताला इसी तरीके से गलबा अता फरमाएगा, आप इन काफिरों की बातों से मुतासर न हो, इत्मीनान रखें, सबर करें, सबर को हाथ से न जाने दें। दाऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो बात अल्लाह ने जिक्र की, इब्तिला भी होती है और आजमाइश होती है मुख्तलिफ तरीके पर, तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी जो इब्तिलाई वाकयात पेश आए उनका थोड़ा सा इशारा किया है, फरमाया कि आपके पास आई है नबाउल खसम, वो झगड़ा करने वालों की बात, खसम खसूम आपस में उलझने वाले, दावा करने वाले, एक दूसरे पर झगड़ा करने वाले, क्या उनकी बात आई है आपके पास? आई है यानी अगर नहीं आई तो आपको ये वही इलाही के जरिए बतलाया जा रहा कि इस किस्म का वाकया दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। इज तसव्वुरुल मेहराब, محراب سے مراد ہے عبادت خانہ اور کمرہ، یہ مسجد کا محراب مراد نہیں ہے، جو یہ تو بعد میں بنایا گیا. محراب کمرے کو کہتے ہیں، زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں بھی موجود ہے. محراب سے مراد کمرہ، عبادت خانہ. داؤد علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا، اس کی دیوار کو پھاند کر اندر یہ جھگڑالو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر دعویٰ کرنے والے اندر داخل ہو گئے. تصورہ دیوار کو پھاند کر سیدھے راستے سے نہیں آئے، کیونکہ راستہ بند تھا، پہرے دار آگے کھڑے تھے، کوئی ادھر سے جا نہیں سکتا تھا. داؤد علیہ السلام نے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، تقسیم کار سے کام لیتے تھے، اور نظام سلطنت کو چلانے کے اوقات مقرر تھے، اور ملنے کے اوقات مقرر تھے، اور عبادت کے لیے اوقات الگ مقرر کر رکھے تھے. اس میں تنہائی کے اندر عبادت کرتے تھے، اور کسی کو اس حالت میں جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں داؤد علیہ السلام کے پاس خلوت کے اندر کمرے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یہ دیوار اس کی پھاند کر اندر دعویدار داخل ہو گئے. جب داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. گھبرانے والی بات تو تھی کہ دروازے سے کوئی نہیں آیا، اور مطلب یہ سیدھے راستے سے بھی نہیں آیا، یہ کیا حادثہ ہے؟ عبادت کے محل اور مقام میں یہ دیوار کو پھاند کر کے آ گئے اندر، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں. بات یہ ہے کہ خصمانے ہم دو جھگڑا کرنے والے گروہ ہیں، جنہوں نے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، بغا سرکشی اور زیادتی کرنا. ہم یہ جھگڑا لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق اور انصاف کے ساتھ، اور تشدد کوئی زیادتی کسی طرف نہ کریں آپ، اور ہمارے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کریں. فوراً ہی ان لوگوں نے، وہ جو دیوار پھاند کر اندر آئے تھے، انہوں نے یہ بات کر دی. داؤد علیہ السلام تو گھبرا گئے، ظاہر ہے کہ عبادت میں خلل واقع ہو گیا. وہ عبادت تو گئی آئی، دیوار کو پھاند کر کے اوپر سے کوئی اندر داخل ہو جائے خلوت خانے کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ تمام امن جو ہے درم برم ہو جائے گا. تو عبادت تو گئی، درم برم ہو گئی، وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو اتنے میں ان لوگوں نے جلدی سے یہ بات کر لی، آپ گھبرائے نہیں، اصل میں ہم دعوے دار ہیں، اور وہ بھی بے وقت آئے ہیں، اور یہ ہماری بات ہے، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، اور ہم آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور فوراً ہی مقدمہ بھی پیش کر دیا، اور کہا ان نازا اخی، یہ جو میرا بھائی ہے، دوسرا اس کی 99 دمیاں ہیں، ناجتن دمیاں، اور میری ایک ہی دمبی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اکفل نیا، میری کفالت میں دے دے، اور اس نے بات میں مجھ پر غلبہ حاصل کیا ہے، بات چلنے نہیں دیتا، اور وہ ایک دمبی بھی سمجھو کہ اس نے مطلب ہے دبا لی ہے، اس کی 99 ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، وہ بھی مجھ سے چھین کر اپنی دمیوں کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، یہ 100 بنانا چاہتا ہے، اور یہ بات میں مجھ پر غالب ہے، زبردستی کرتا ہے. تو یہ ہمارا مقدمہ ہے، آپ اس کے متعلق فیصلہ کریں. داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ بات انہوں نے پیش کر دی. ناجتن، یہ بھیڑ جو ہوتی ہے، بھیڑوں کی دمبے اور دمیاں، تو یہ 99 دمیاں. داؤد علیہ السلام بولے، فوراً بولے، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نیاجی، اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ اس نے سوال کیا ہے کہ تیری دمبی کو بھی لے کر یا اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے. نیاج جمع ہے ناجک، اس نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے، جس کے پاس ایک ہے وہ بھی چھین کر کے اپنے اب وہ 100 بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس 99 پہلے موجود ہیں. اور ساتھ ہی داؤد علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ان کثیر من الخلطاء، بہت سے شریک خلطاء خلیط ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، وہ ایسی سرکشی اور زیادتی نہیں کرتے ایک دوسرے پر، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. باقی سب شریک ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ خلطاء کے لفظ سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ خلطاء کے لفظ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شراکت میں کام کرنا درست اور جائز ہے، اور اس کی شرائط یہ ہے کہ دیانت اور امانت ہونی چاہیے. انسان دو آدمی مل جائیں، دس بیس مل جائیں، کمپنی کی شکل میں تجارت کریں، یہ درست ہے، لیکن امانت اور دیانت ضروری ہے. جب وہ بددیانتی ہوگی جھگڑا ہوگا، جب خیانت ہوگی تو گڑبڑ پیدا ہوگی. یہ شراکت کی شکل میں تجارت کرنا یا کام کرنا یہ درست اور جائز ہے. یہ بات تو یہ بعض جو شریک ہوتے ہیں بعض کے ساتھ کسی معاملے کے اندر وہ زیادتی کرتے ہیں، زیادتی سے صرف صحیح ایمان والے اور نیکی والے لوگ بچتے ہیں، وہ نہیں کسی کا حق دباتے. جن کا ایمان خدا کی ذات پر صحیح ہوتا ہے، تعلق باللہ جن کا درست اور استوار ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتے. جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں رسمی اعمال نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خیانت اور بددیانتی سے کام لیتے ہیں، کمپنیوں والے بھی اور یہ سب، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح اعمال نہیں. تعلق باللہ اگر درست ہوگا کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا انسان. آگے تو ابتلاء والی بات کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ بے شک ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی اور سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے، رکوع کرتے ہوئے رجوع کیا. یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے اندر مفسرین کرام نے یہ بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، اور بائبل کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ کس بات میں ابتلاء واقعہ ہوئی تھی داؤد علیہ السلام، ان کی آزمائش کس بات میں ہوئی. بائبل کے بیان میں یہ ہے جو 100% غلط بیان ہے کہ ایک عورت تھی بنت سبا، وہ اوریا کی بیوی تھی، اس پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی اور وہ خوبصورت تھی، اس کو بلا کر اپنے گھر میں رکھ لیا علیاذ باللہ، اور اس کے ساتھ بدکاری کی، اور پھر اس عورت نے یہ کہا کہ میرا تو خاوند بھی موجود ہے، اس پاس اس کو بھیج دیں گے آگے لڑائی کے میدان میں، آگے آگے یعنی اس کو بھیج دیں گے. چنانچہ اس کو فوج میں، وہ پہلے بھی آفیسر تھا، تو اس کو بھیج دیا اور وہ کہا اس کو آگے آگے رکھنا جہاں مطلب ہے کہ زیادہ گمسان ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. آخر کار وہ مارا گیا اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، لیکن پہلے بدکاری کا بھی نتیجہ نکلا، اس کی بھی اولاد ہوئی. تو یہ اور ادھر چونکہ داؤد علیہ السلام کی 70 یا 99 یا 100 بیویاں تھیں، خود موجود تھی، اور یہ واقعہ، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بات واقعہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور اللہ کے نبی پر سخت اتہام ہے بدکاری کا، اور انتہائی درجے کی خود غرضی اور بد اخلاقی کا الزام. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ خدا کی طرف رجوع رکھنے والے تھے، انہ اواب. کیا خدا کی طرف رجوع رکھنے والے لوگوں کا یہ اخلاق ہوا کرتا ہے؟ علیاذ باللہ. یہ سب داستان جھوٹی ہے، اسی لیے تفسیری روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو شخص سے یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کرے گا اور یہ والا قصہ، میں اس کو 160 درے لگاؤں گا. کہ اللہ کے نبیوں کی توہین کیوں کی جائے، مطلب ہے. البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد القادر صاحب اور یہ دوسرے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی قصہ ہے یہ تو جھوٹا ہے، لیکن کچھ حصہ اس کا جتنی لغویات ہیں ان سے الگ کر کے تھوڑے سے حصے تک وہ کہتے ہیں یہ تسلیم کیا جا سکتا کہ کسی عورت کے بارے میں داؤد علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کی کہ یہ اگر میری بیوی ہو، یہ خواہش، حالانکہ وہ تو کسی کی منکوہا تھی، اتنی خواہش پر اللہ نے اتنا ابتلا ان کو کر دیا کہ ایسی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے ایک نبی کے اندر، جبکہ اس کے پاس بیویاں موجود ہیں، وہ صاحب اقتدار ہے۔ اتنے واقعہ کو اگر ذکر کریں، بغوی وغیرہ، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، اتنی بات کو تسلیم کیا جا سکتا، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اصلا ہی درست نہیں ہے، اوریا والا، بات یہ نہیں تھی۔ بعض تو اس طرح کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی ابتلا یہ نہیں تھی، یہ جو آئے تھے لوگ دیوار پھاند کر کے، یہ فی الواقعہ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو، بعض ہی کہتے ہیں نہیں فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل یا دوسرے اللہ کے فرشتے جو بھی تھے وہ آئے تھے دیوار کو پھاند کر اندر اور آ کر یہ گفتگو کی تھی۔ اور یہ دمبیوں کی مثال ایک مثال ہی ہے، فرضی مثال ہے، فرضی مثال سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ مطلب داؤد علیہ السلام کو صرف تنبہ کرنا مقصود تھا، تنبہ کرنا، اور وہ تنبہ کس بات پر تھا؟ بعض تو کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے فوراً ہی مقدمہ پیش کر دیا تو داؤد علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے بھی سوال کیا کہ 99 کے ساتھ یہ دوسری ایک دمبی بھی ملا دو، وہ غلبہ پاتا ہے بات کرنے میں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس واسطے کہ قانون یہ ہے فیصلہ کرنے کا کہ مدعی مدعا علیہ دونوں کی بات پہلے سنو، مدعی کیا کہتا ہے اور مدعا کیا کہتا ہے علیہ، دونوں کی بات پہلے سنو، پھر اگر گواہ ہے ان کی بات سنو، پھر بات کرو۔ ایک دم ایک کا مقدمہ، ایک بات سنی اور فوراً کہہ دیا، یہ بات درست نہیں تھی، اس پر اللہ نے یہ تنبہ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ اور بعض یہ کہتے ہیں، جو جس کو شیخ الاسلام بھی اختیار کرتے ہیں، حاشی میں لکھتے ہیں اور بعض دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں، کہ اصل میں یہ دمبیوں والا قصہ نہیں تھا، یہ تو ایک مثال تھی داؤد علیہ السلام کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے اور اس کو انہوں نے صحیح تسلیم کیا، صحیح ہے، بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہے یہ حدیث، کہ داؤد علیہ السلام نے جو نظام قائم کیا تھا وہ بہت ہی کمال درجے کا نظام تھا، اور خود حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ داؤد علیہ السلام کان عابد البشر، اپنے دور میں تمام انسانوں سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، داؤد علیہ السلام کے برابر اس دور میں کوئی عبادت گزار نہیں، اور انہوں نے نظام بھی ایسا قائم کر رکھا تھا کہ ان کا عبادت خانہ ہر وقت خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی، عبادت خانے، کبھی تو خود وہاں ہوتے تھے، اگر نہیں ہے تو کوئی بیوی ان کی عبادت کر رہی ہے، کوئی خادم ان کا عبادت کر رہا ہے، گھر والے ان کی اولاد میں سے کوئی عبادت کر رہا ہے، لیکن ہر وقت عبادت خانہ پر ہوتا تھا، عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور سلطنت کا نظم بھی بہت کمال درجے کا تھا، جہاد وغیرہ بھی ساری چیزیں ٹھیک اور درست تھی، رعیت بھی بہت امن اور خوشحالی میں تھی داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ استجاب سے پیدا ہوا کہ دیکھو کتنا اچھا نظام میں نے قائم کیا ہوا، بس اتنی بات پسند نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کہ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ استجاب پیدا ہو، یہ استجاب پر گرفت ہو گئی کہ تم ہماری توفیق کی طرف نگاہ رکھو کہ ہم نے توفیق بخشی ہوئی، یہ استجاب پر تنبہ ہوا داؤد علیہ السلام، اور پھر فرشتوں نے دیوار پھاند کر کے وہ عبادت کا نظام درم برم کر دیا، وہ گیا آیا ختم ہو گیا، جب درم برم ہو گیا پھر وہ جھگڑے والی بات تو تمثیل تھی، درمیان مثال تھی، وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے اندر وہ استحجاب والی بات جو پیدا ہوئی اس کا رد کرنا تھا، کہ اللہ کی توفیق سے، سمجھو کہ اللہ کی مہربانی اور توفیق سے یہ بات ہو رہی، یہ تو تمہارا کمال نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کی توفیق کی طرف اس بات کو لوٹاؤ. تو یہ جو استحجاب ہوا تھا اس پر اللہ نے تنبہ کیا، عبادت کا نظام درم برم ہو گیا، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا، اور داؤد علیہ السلام فوراً سمجھے انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو ابتلا میں ڈال لیا، تو فوراً انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر رکوع کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ادا کیا. تو اصل میں یہ بات تھی. تو یہ جو دمیوں کا واقعہ ہے یہ ماں تمثیل ہے، مثال ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ واقعتاً ایسی 99 دمیاں تھی اور ایک طرف ایک دم، وہ تو ایک بات تھی اور تنبہ کرنا مقصد تھا. یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے کسی شخص کی عورت پر نگاہ بد اٹھائی، اور الیاذ باللہ، وہ تو نبی معصوم تھے، خدا کی طرف رجوع رکھنے والے، صغائر اور کبائر سے خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے. بالقصد والارادہ اگر نبی گناہ کرے تو نبوت کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، ایسی بات ممکن نہیں ہے. یہ گارنٹی کے خلاف ہے جو خدا ان کو گارنٹی دیتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے گا. تو یہ بات جو تھی یہ اس طرح تھی. اس بات کو عبداللہ ابن عباس نے بیان، یہ خبر را کے ایک مسئلہ بھی یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جو مقام ہے، اس مقام میں ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت میں نے سورہ سعد کو پڑھا اور مجھے خواب میں نظر آیا، میں سورہ سعد کی تلاوت کر رہا تھا، یا میں اس مقام میں پہنچا تو میں لکھ رہا تھا، سورہ سعد پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ قلم بھی سجدہ کرتی ہے، دوات بھی سجدہ کرتی ہے، ارد گرد کی تمام چیزیں سجدہ کر رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات بیان کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر ایسا ہی کیا کہ، اور وہ کلام جو سجدے کے وقت وہ بیان کیا گیا تھا وہ بھی اس شخص نے ظاہر کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوسرے موقع پر سجدہ کیا اور سجدے کے اندر وہی کلام دہرایا اور سجدہ ادا فرمایا جس طریقے سے اس خواب میں اس شخص کو نظر آیا تھا اسی طریقے سے. تو اس مقام میں سجدہ تلاوت بھی فرض ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہاں نہیں ہے، وہ حج میں دو سجدے نکالتے ہیں، لیکن وہاں حج میں پہلا سجدہ ہے، دوسرا سجدہ نہیں ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے، اور اس مقام میں سجدہ ہے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. اور مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں اگر یہ سجدے کی آیت تلاوت کی جائے اور فوراً ہی رکوع کر لے اور نیت کر لے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، ورنہ نماز کا سجدہ باہر نہیں ادا ہوتا، نماز کے اندر ہی ہوگا یا رہ جائے گا تو رہ جائے گا، اور رکوع کی شکل میں سجدہ ادا ہو جائے گا. نیت کرنا ضروری ہے اور فوری سجدہ کر لے، اگر اس آیت کے پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کر لے اور نیت کر لے تو رکوع میں بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، الگ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خود سجدہ کرے نماز کے اندر تو وہ تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرے اور پھر آگے تلاوت کرے، لیکن خر راکعاً کے لفظ سے گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے رجوع کیا خدا کی طرف، اس سے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ فوراً اگر رکوع میں چلا جائے فوری طور پر اس آیت کو پڑھ کر اور نیت بھی کر لے سجدے کی، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا رکوع کے اندر بھی، ورنہ نماز سے باہر رکوع کے اندر سجدہ تلاوت نہیں ادا ہوتا. کوئی شخص سجدہ تلاوت کرے نماز سے باہر اور رکوع کرے اور کہے میں نے سجدہ ادا کیا، نہیں ہوگا، سجدہ اس پیشانی زمین پر رکھنے سے ادا ہوگا، ان تمام شرائط کے ساتھ، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، وہ تمام طہارت کی شرطیں موجود ہوں. تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو اس کی یہ لغزش معاف کر دی جو استحجاب پیدا ہو گیا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ بڑا مرتبہ ہے اور اچھا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد اے داؤد بے شک ہم نے بنایا ہے تجھ کو نائب زمین میں پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور نہ پیروی کر خواہش کی پس یہ تجھ کو بہکا دے گی اللہ کے راستے سے بے شک وہ لوگ جو بہکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا ہے حساب کے دن کو اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ سے کیا ہم ٹھہرائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو فاجروں کی طرح یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے سلسلے میں اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی بدزبانیوں پر اور طعن و تشنیع پر اور غلط بیانیوں پر اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ضمن میں آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین فرمائی فرمایا کہ صبر کریں جو باتیں یہ کہتے ہیں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کا حال ذکر کریں کیونکہ وہ بھی اسی طرح تھے آپ کی طرح کچھ وہ دولت مند نہیں تھے نادار تھے لیکن اللہ نے ان کو قوت عملی بے انتہا عطا فرمائی تھی انہوں نے جہاد کیا محنت اٹھائی اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے بادشاہی اور خلافت بھی عطا فرمائی تو اللہ تعالی آپ کو بھی یہ چیز عطا فرمائے گا بڑے وسیع پیمانے پر پھر ذہنی پریشانی کے سلسلے میں جو غم اور پریشانی لائق ہوتی ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ان کی عبادت خانے اور ان کے محراب کی دیوار کو پھاند کر اندر عبادت کے مقام میں اتر آئے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے اور سارا عبادت کا نظام قائم کیا ہوا درم برم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑی ذہنی پریشانی ان پر وارد ہوئی اور یہ ابتلاء تھی خدا تعالی کی جانب سے کہ ان کے ذہن میں کچھ استعجاب سے